Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah yolunda eza cefa çekenler. Dünya imtihan alanı salonu, dünya mı derler. Bazı insan dünyada zahmet çeker, dünya için çeker. Bir de Allah için zahmet çekenler, eza cefa görenler, işkence görenler, şehit olanlar. Bunların makamları, çok güzel makamları bunlar o dönemler. Şimdi inşallah birkaç tane buradan örnek vereceğim bunlardan. Kimler olduğunu bunların. Önce inşallah tarihsel sıraya göre başlıyorum. Hazreti Asiye. Kim Hazreti Asiye? Firavun'un eşi hanımı derimler. Firavun'un eşi hanımı Firavun'un Hazreti Asiye validemiz. Neden ondan başlıyorum? Hulusi Aleyhisselam Hazretleri cenneti erbuğunu. Cennet elinin kadınların en büyükleri dört kadın var cennette. Tabi cennet çok kadın girecek elhamdülillah. Çok evliya kadınlar var, salih kadınlar var. Bunların en üstünü Seyyidat, en üstünü dört kadın var. Dört kadın. Biri Meryem, Hazreti Meryem, İsa Aleyhisselam'ın annesi. Biri Fatıma-tü Zehra, Peygamberimizin küçük kızı. Biri Hatice. Peygamberimizin ilk eşi hanımı Hatice validemiz, dördüncüsü de Hazreti Asiye, Firavun'un eşi, zevcesi. Yani Firavun'un eşi olduğu halde böyle makama çıkmış ki, yani dünya insanlık tarihindeki dört kadından biri olmuş, böyle o makama çıkmış. Firavun, Mısır hükümdarlarının ünvanıydı o zamanlar. Adı değil Firavun. Nasıl kral deniyor, padişah, şah, başkan deniyorsa, Mısır hükümdarlarına da Firavun denirdi. İkinci Ramses zamanında Firavunlardan bir rüya gördü Ramses. Rüyasında yeni doğan bir çocuğun onun ölümüne sebep olacağını gördü rüyasında. Çok korkmuş ama. Uyandı, kalktı, topla müneccimleri. Dediler ki, herhalde yine bir çocuk doğacak. Senin ölümün, yani felaketin onun elinde olacak. Bunun üzerine karar verdi bu. Mısır o zamanlar bir İsrail oğulları vardı, bir de yerli halkı Kıptiler vardı, Kıpti yerli halkı böyle. Emir verdi, her doğan erkek çocuk öldürecek, erkek çocuk. Dokunmuyor kızlara. Baklar ki her doğan erkek çocuk öldürülünce, onların bu aleyhine oldu, zarar onların böyle. Çünkü ağır işleri onlar yapıyorlardı. Bu defa karar verdi Firavun, bir yıl öldürecek, dedi öldürülmeyecek böyle. Öldürülmeyen yılda Hazreti Harun Aleyhisselam doğdu annesinden. Öldürü yılda da Hazreti Musa doğacak, hamile kalan annesi. Firavun'un özel yetiştirdiği ebeler vardı o dönemde. Ebeler evre dolaşıyorlar. Genç hanımları kontrol ediyorlar karınlarını. Gebe mi diyelim derken böyle. Bu kay altına alıyor bunları böyle. Firavun'un emrine göre hangi kadın İsa oğullarından çocuk doğurur da haber vermezse bütün aile katledilir, öldürülüyor. Bütün aile, hepsi toplam birden böyle. Şimdi tabii Rabbimin hikmeti, Rabbimizin tercih alıyor. hemen hemen her peygamberin dünyaya gelmesi de hayatları da çok maceralı muhtemelen. İmtihan gereği böyle böyle. Hazreti Musa'nın annesi gebe kaldı. Yani korundu, sakındı. Ama yine ne oldu? Allah'ın takdirini tabii engelleyemedi. Gebe kaldı. Kimse bunu açmadı. Fakat gebeliği de pek belli olmadı gebeliği. Ebeler kontrol ettiler. Anlayamadılar bunu bana. Derken bir gece doğum yaptı. Doğum yaptı gece. Şimdi endişede, yani sevinemiyor yavrusuna. Haber vermese mutlaka bu duyulacak. Bütün aile ferdi hepsi idam edilecek. Haber verse nasıl bırakabilirsin böyle? Hiç bakmadı. Bakmadı, emzirmedi. Velam buyuruyor Kasas suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve Musa İlâ ümmü Musa, Musa annesine Rabbim ilham etti. Ve hayna bu ilham anlamında ilham. Burada ev hayna geliyor, vahiy olarak geliyor burada. Yani vahiye yakın böyle bir ilham. Kuvveti ilham, tek tek kelime. Gönlüne geldi ki, en erdi'i, onu emzir. Al konu emzir onu böyle. Bu yavrunu. Feze hifti aleyhi, korktuğun zaman yakan dertten böyle felki filemi onu suya bırak. Onu suya bırak böyle. Yani sandığı suya bırak böylece. Ve la tehafi, korkma ona bir şey olmaz. Ve la tahseni, üzülme de inat ile ki tekrar sana kuyudan döndüreceğiz. Hay Musa annesi böyle gönlüne kuvveti ilham gelince yavrusuna bir baktı gözlerine. Tabi bir peygamber namzedi olacak, nur gibi, gayet çok sevimli, gönlü onu kaptırdı yavrusuna, onu emzirdi. Birkaç yumru emzirdi, bu anlaşılma da doğurdu. Fakat ebeler sız gelme başlar o civarlara, bu sefer korktu. Bela burada korktuğun zaman onu bir sandığa koy, yani denize. Nil'e bırak. Bir manavgaza gitti. Çocuğun boynu ölçtü. Çocuğun boynunda bir sandık yapmış idi manavgazdan. Ama dedi kuru tahta olsun, arada bir açık olmasın, işin su geçmesin dedi böyle. Kapaklı olsun. Manavgaz buna bu sandığı yaptı. Al teslim aldı bunu. Manavgaz aklına geldi. Manavgaz Kıpti kavminden, Mısırlı. Bu dedi acaba bu kadın eğer şu doğurup da bunu suya bırakmaz mı haber edip böyle. Gitti karakola gitti haber verdi. O günkü gönlük güçlerine. Haber vermeye gittiğine karakola. Karakola girirdi diye tutuldu. Konuşamıyor. Ne dediler? Da işaret ediyor herhalde ama konuşamıyor. Kızlar kovdular, git bana buna buna buna böyle. Gitti bu, dükkana girdi, açıldı dili. Konuşu baktı, güzel konuşuyor. Tekrar gideyim bak hele böyle. Herhalde heyecanlanmadı böyle. Tekrar gitti, yine karakola girdi. Girdi anda aynı şey böyle. Gene bu derken böyle, ses çıkarırken, bu sefer kızlar gitti koldaki kendisine böyle. Dükkana geldi, yine açıldı. Tekrar gitti. Bu sefer döndü karakolda buna. Döndü karakolda. Bu sefer gidemedi takrim. Rabbim her şeye kadir mutlak Rabbim mutlak. Allah Celle Şahane'ye böyle. Annesi onu sandığa koydu muhteremler. Son defa ona bir emzirdi. Gecenin karanlığında aldı sankırsan tabi bebek daha Musa Aleyhisselam. Ninelerine bıraktı ona böyle. Allah'ım bunu taşıyıp ediyor Musa'nın derim muhtemelen. Ana göre tabi. Eve geldi. Eve geldi ama Mevlam buyurdu korkma. Üzülme dedi ama eli olmadan kafası orada işte böyle. Acı yavrum ne oldu? boğulduğumu, sanık su aldığımı, onu boğaltan bir yere gidip çizip çizip bir şekilde. Doğru yaptı sabahı. Ama Rabbim her şeye kadar mutlak muhteremler. O gece Firavun da sarayında uyuyamadı sarayında Firavun o gece. Firavun da bir şeyi farkı hükümdarın dışında haşa uluye davasında besin Rabbinizin diyor. Hatta Rabbim âle, en büyük Rabbinizin diyor insanlara böyle. Kendi tapındı insanlar kendisine. Rabbim o gece Firavun'a bir sıkıntı verdim böyle Firavun muhtemelen. Firavun sarayında sıkılıyor. Uyuyamıyor, döneyim uyuyamıyor böylece. Yanında hanımı, Hazreti Asiye. Hazreti Asiye, asaleti bir nesilden geliyor ama. Yusuf Aleyhisselam zamandaki Firavun adı Reyyan'dı. O iman etmişti Yusuf Aleyhisselam'a. Onun nesilden geliyor hanıma. Yani kökünü güzel hanımının. Hanımı da ne oldu sana böyle? Bilmiyorum Asiye dedi. Çok bir sıkıntı var, patlıyorum dedi. İnelim bahçeye gidelim bakalım dedi. Tam da onun bahçesinden ninleri geçiyor. Aşağı indiler. Tabii ağaçlara baktılar. Oraya bakarken suya baktılar. Nillerinden bir cisim geliyor. Hafif batıya çıkıyor, batıya çıkıyor böyle. Cisim geliyor. Tahtaya kapat oraya şimdi Firavun tahtı kafasını. Acaba bu ne şimdi böyle şimdi bu? Ne bu acaba derken böylece? Dedi ki bir ara Asiye Validemiz Firavun'a eğer malsa senin olsun, can sevin olsun dedi böyle. Allah söyledi onu bak. Malsa senin olsun. Eğer cansa, yani insan canlı insansa benim olsun mu? E olsun. Olur mu canlı insan denizde böyle? İşte öyle aklıma geldi böyle. Peki. Tabi sandık gele gele böyle kıyıya yak böyle tam yana durdu sandıklar. Firavun Asya Alemiz indire kıyıya, sandı baktılar böyle, çektiler kıyıya, baktılar böyle, içinde yeni doğan bir yavru. Küçük parmağın ağzında sütemiyor. Süzgül ağzında parmağını alıyor böyle. Rabbim yaratıyor. Göğüsü yaratan Rabbim, parmağı da yaratıyor. Aynı insan. Sütemiyor çocuk. Firavun onu görünce onu sevemedi. Onu gönül sevmedi. Ruhlu ayrı çünkü, ruh zıt. Dedi ki, ya Asiye, bu dedi belki de kaçak doğurmuş bir kadın, Rusya'ya bırakmıştır, ben bunu öldüreceğim. Aman dedi Firavun, ya sen bana söz verdin ama dedi böyle. Bak, mahsı senindi, yansı da benimdi. Ne olur bunu kırmadı bu şekilde. Ve şunu söylüyor, kat imreti Firavun'la ayet-i kerime, Kur'an'ın velek, وَلَا تَقْتُلُوهُ Bu dedi, senin de gözüm benim aydın olsun ama bunu öldürmeyin sakın. O kıyamıyor, onu sevdi o. Ruhu sevdi onu böyle, onu böyle. Şimdi tabi sabah oldu, haber gönderdi Asiye Validemiz etrafa. Ne kadar sütlü kadın varsa, tabi Kürt'te kavmine olacak bunlar genelde, gelsinler. Bir şey bulundu. Kimin memesi emerse o kadın sarayda yaşayacak. Özel bir dairede yaşayacak. Muazzam para alacak böyle. Kuraya girdi kadınlar. Hazreti Musa'nın da ablası da vardı büyük ondan. Dedi ki annesi ablasına, kızına yani böyle. Kız git bakalım Nil'e kıyısından da bakalım ne oldu böyle muhtemelenler. O bakıyor oradan bir sarayında bir kalabalık kadınlar. Ne var burada? Diyorlar bir çocuk varmış. Annesi arıyorlar böyle. Koştu annesi haber verdiler. Annesi de geldi. En arka tabi kaldı. Şimdi Asiye Hanım oturuyor. Kucağına çocuk. Kadın geliyor. Çocuğu yürüyor böyle korkuna. Almıyor, emmiyor mesela. Emmiyor mu derim böyle. Koraşıyorlar böyle. Tabi Firavun sarayında yaşayacaklar. Onlar o gün en lüks, konforlu hayat. Hiç olmadı. Artık en annesi kaldı. Dedi ki Asiye Hanım, sen dine bak. Yani. O olduğu gibi hem şapkı emmeye başladı böyle. Annesi şu an sarayın öyle bir dairede böyle. Her şey öne geliyor. o zaman leğeni yıkanıyor böyle, yeme önüne geliyor böyle, her şey yanına geliyor böyle, hizmet etrafında. Allah ona baktırdı muhtemelen böyle böyle. Sen kesinceye kadar. Musa Aleyhisselam genç delikanlı oldu. Hatta bir gün Musa'm daha bebekken emekli yeni başladı. Firavun da sakalı varmış kefrenin. Firavun sakalı çekti çocuk. Çekince Firavun bunu kötü yorumladı. Bak dedi Asiye, benim sakalımı çekiyor bu. Ben bunu öldüreceğim. İlk Asiye Validemiz Firavun'a, senin sakalını beğenmiş, sevmiş, onu yapmış çocuk bunu bu şekilde böyle. O çocuk aklı mesela böyle. Sen de bir altın koy, bir ateş koru koy, o ateşe giderdi böyle. Ve Firavun bunu yaptı böyle. Altın koydu bir kaba, bir kaba da ateş koru koydu böyle. Bıraktılar. Musa Aleyhisselam ateşe gitti muhtemelen böyle. Bir kor aldı, eli yandı. Ağzına götürdü, dili yandı, attı bunu muhtemelen. Eli yara kaldı ama böyle. Ağzı da dili yandı, ağzı pelte kaldı kendini konuşmasına böyle. O kadar uğraştı Firavun, iyi olmadı eli, yara kaldı böyle. İzi kaldı. Tabi bunun hikmetleri var muhtemelen, sonra gelecek inşallah. Musa Aleyhisselam delikanlıyken bir gün dışarıda bir yerde uzanmış, isat ediyor ağacın altında. Biri bağırdı, imdat diye ya bağırdı böyle. Bu İsa oğlundan versen böyle. Bir köptü bunu dövüyormuş. Musa Aleyhisselam da çok kuvvetliydi böyle. Gayet kuvvetli kendisi. Tuttu o köptüye bir tokat vurdu, düştü öldü. Musa korktu oradan, kaçtı oradan. Medine'ye gitti oradan, başka yere gitti böyle. Tabii kısa kesmem gerekiyor. Çok olduğu için daha örnekler. Orada Şöyb Aleyhisselam yanında kaldı. Onun kızını evlendi. Derken döndü geldi tekrar Mısır'a gene geldi. Dönüşte ona peygamberlik verildi kendisine. Yolda Tur'dan peygamberlik verildi kendisine. Mevlam buyurdu. İzle ibla firan inne tagâ. Firana git, onu davet bakalım böyle. Geldi davete geldi. Firan'a, Firan baktı, tanıdı. Tabii 10 sene kadar görmemişti kendisini. Ya Musa, sen de böyle burada cihat işledin, bir adam öldürdün. Buradan kaçtın. Bak biz seni de baktık, büyüttük. Sen nankörsün, hayırsın dedi bu şekilde. Dedik evet, tamam, doğru. Buradan kaçtım, o söylenen doğru ama Rabbim bana peygamberlik verdi. Rabbim bana emretti. Seni Allah'a iman davet ediyorum. Ya ben de maşallah Allah var mıdır, Rab var mı bana mıdır böyle? Peki var mı dedim bu şeye mucizem? Yani asa var, kuru bir değnek yani böyle. Böyle bırakınca ejderha oldu mudur? İri böyle, açtı ağzını böyle, baş saldırmaya falan korktu. Ama tut ya Musa, korktu bu şekilde. Onun da Asya ile Firavun yanındaymıştı. Asya hanım böyle. Firavun çok sevmiş hanımını Asya'nın. Yani ona göre kadın, milyonca kadın ona göre böyle. Fakat Asiye'yi çok aşırı sevmiş onu böyle. Hep yanında bulunuyor kendisine böyle. O anda Asiye Validemiz zaten Musa Aleyhisselam'ı ruhu sevmişti. Bir de mucizeyi görünce tuttu yine Asi oldu. Görünce o anda iman etti gizlice böyle. İman etti. İmanı gizledi böyle. İmanı gizledi. Ama meydana çıktı muhteremler. Bir gece gizli namaz kılarken aniden Firavun kapı açıyor bakıyor. Secdede. Bir tekme vuruyor. Sen ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum böyle diye. Kime Rabbim ben? Kimsenin Rabbim? Var mı benim baş Rabbim? Tabi bu ondan anlatayım meseleyi. Firavun bunu ağaç bıraktı, kapadı bir yere. Dövdüm ne olsa dönmedi. Firavun'un bir işkence yeri vardı. Mevlam buyuruyor. Firavun'a zi-evtad. Zi-evtad. Evtad, vetedin çübetet, kazık alan belirli. Firavun ne yapmış? Şehrin dışında, güneş altında bir yerde dört kazık diktirmiş. Dört tane kazık. Böyle. Kimi işkence yapmak istiyorsa oraya bunu götürüyorlarmış. İki eli iki kaza. Geriliyor gayet böyle. Boşlukta bağlanıyor. İki ayağı iki kazaya bağlanıyor. Sırtı yatırılıyor. Bir de üzerine taş koyuyor böyle. Demir taş koyuyor böyle, şey böyle. Bakın, kafirler bu kadar düşman muhtemelen böyle yani. Derya atısı vardı böyle. Doğumuzdan poşt olmak, gavurdan dost olmak muhtemelen böyle böyle. Yani kafir hangi olmak? Ruh Amerika olsun böyle günümüzde, kim olsun böyle? Kafir, kafir muhtemelen böyle. Adı işte ne olsa olsun, ilansız bir kişi kafir, kafir muhtemelen. Yani acımasız böyle, zalim ol böyle. Firavun askere emir verdi, Asya validemize geldiler dört direğe. Sırt yatırırlar, iki eli bilekten bağlandı, gergin bir şekilde. Tabi boşlukta, eklem ayrı yerinden böyle, çatır ağırlı göre böyle. Yetmedi, üzerine bir taş koydular mısın böyle. Diğerinin taşı ağır koydular. Artık o kadar muazzam canı görüyor. Ve Firavun'un başında Asiye, eğer o Musa'nın Rabbine inkar et, Musa'ya kötü söz söyle, bana secde et, seni affederim. Hayır der. Ben Rabbim bir dedi. Ben Rabbim bir, la illallah deme başladı. Yine melabire bizlere Tahrim Suresi'nde وَذَوْ مَسَيَلِّزْ اَعْمُنُمْ رَيْتِ فِرَعُونَ Bizim Mevlam ayet-i kerime buyuruyor böyle, Firavun'un eşliğin Rabbim bizlere, müminlere daraballa meselen darb-ı mesel deniyor. Örnek altında bir şey böyle. İzkalet. Artık işkence, acı sonra değil geldi muhtemelenler. Ayak bilekleri kopuyor eklemlerinden, elleri kopuyor böylece. Üstten o kocaman 200 kilo bir kaya taşı koydular. O muazzam bastırıyor. Artık ilk kırın acıdan böylece. Ama yine Allah'a zikrediyor. Dedi ki, Rabbimini indiki beyten, cenneti. Rabbim bana cennete bir köşk yapardık beni böyle. Al beni buradan. Yani Firavun'dan bunu kurtar beni ya Rabbim. O anda bir ses geldi. Ya Asiye başını kaldır yukarı bak. Açtı gözünü bir baktık muhteremler. Yıkat büyük açılmış kapıları. Melekler oraya bakıyorlar. Cenneti gördü. Cennette melekler bir köşk yapıyor acele. İnci mercandan melekler. Asiye az sonra şehit olacak, gelecek. Hazır olsun. Dediler. Hemen ruhun teslim ettiği anda böyle, aldı onu melekten muhtemelen böyle, aldı melekte böyle, ne kabir, ne mahşer, ne sırat, ne bir şey muhtemelen böyle. Direkt yine götürüldü böyle böyle. Çünkü dört kadına bir amak mı böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice Peygamber'in eşi, asılacak kadın böyle böyle. En üst makamda bu dört kadın. Kadın arasında cennette böyle. İkinci örnek vereceğim inşallah. Yani Allah yolunda işkenceyle şehit olanlar, eza cefa çekenler. Yani din yolunda zahmet çekme biraz derler. Yani bunca kurun seçtim böylece. İşte kendime baktım da mesela zaman geliyor, abzalımı üşünüyorum bazen. Bir tembellik geliyor. Yani çeşmeden suçlar akıyor böyle, lavabo evin içerisinde var böylece, her şey yerinde. Aklıma bugün böyle geldi ki böylece, Allah yolunda ne muazzam fedakarlık muhteremler. Yani bir kurşunla beni sık vursalar, ya bir kırsa boynum kaparsalar, boynum kolay. İşkenceyle muhteremlerim, işkenceyle. Artık kaç saat kaldı orada, bir üniversite burasında kaldı, zamanı bilmiyoruz böylece. Böyle boşlukta iki eli, iki direğe, iki ayağı iki direğe bağlı, üzerine kaya taşı konuyor böyle. Bütün eklemi kopu yerinden böyle, çatır çatır böyle. Ona dayandı böyle, gücü böyle. Bir de örnek vereyim inşallah, Eshab-ı Uhud'u deniyor. Eshab-ı Uhud'ud. Uhud'ud Hendek anlamına göre böyle. Hendek sahipleri, Hendek. Bu da Mevlam bize buyuruyor, Buruş Suresi'nde. Bismillahirrahmanirrahim. Vessemâ-i zâtil buruş Mevlam bize. Vessemâ-i sema hakkı için. Buraya bir yemin edeyim Mevlam. Onun için esra oluyor Vessemâ-i. Öyle sema ki Zatil buruş, burçlar sahibi olan sema. Yani burçların bulunduğu gök anlamına geliyor. Biliyorsunuz 12 tane burç var muhteremler. 360 derecedir tabi daire böyle, çevirdiğiniz böyle. Her burç 30 derecelik böyle. 12'si 360 derecedir böyle. İşte kova burcu, hut balı burcu, yengeç burcu bu şekilde bunlar böylece. Yani güneş bir ay da bir burcu geçer. Dönürken tabi böyle, geçer böylece. Güneş hangi burcun etkisinde o anda o diyen yansır. Yani dünyamız nasıl ki ayın etkisinde. Mesela ay ne yapıyor muhteremler değil mi? Ayın bir çekim gücü var. İçindeki kan dolaşımı, denizlerin o medcedir olayı, ağaçlar su yürümesi hep buna bağlı bunlar? Ay'a bağlı muhteremler böyle. Mesela bir insan tabii kamera ayılar. Ay, gökteki ay böyle. Ortalarına deniyor, dolunay. Bedir, mühür derler bunu, Araplar buna, Bedir derler. Dolunay'da bir insan ayın ortalarında, 15'inde başı açık olarak biraz dışarıda kalırsa baş ağrısı yapar. Neden? Ay, ayın çekim gücü onu karnını beynine doğru çeker. Beyindeki kırıcı safhada ince olduğu için bu sefer onlara o kan zorlar, baş ağrısı başlar muhtemelen böyle. Mesela bir insan bir ağaç bir tane dikerken, eğer ayın sonlarına dikerse hemen tutmaz, zayıf olur muhtemelen böyle. Ayın hemen başına olsun daha çoktan muhtemelen böyle. Hasta da böyle böyle. Mesela bir hasta eğer ki ayın sonlarında, Arabiyanın sonlarına hastalanmışsa, hastaneye gider. Onun tedavisi bile geç sürer. Hemen bu cevap etme tedavi. Yavaş yavaş böyle. Uzar onun hastalığı böyle. Şimdi bu örnek veriyorum bunu. Daha çok da bunlar böyle. Mesela denizde de medcid olayı vardır. Onun da günü vardır. Ayın güneş arasında. Şimdi dünyamız güneşli etkisinde yıldız etkisinde, bir de burçla etkisinde. Yani güneş dönerken, dönüp dönerken, Sami Yukarısı merkezinde her ay bir burç etrafında dönüyor böyle. O zaman dünyanın etkisi de kalır böyle. Yani zaman geri dünyada kıtlık olur, bir gerilim olur, şu olur, bu olur, bu etkisi onların da böyle. Velyem mevud, böyle buyuruyor. Tabii kısa kesiyorum aslında çok geniş bir konular ama vel yevmil mev'ud yevm gün mev'ud vaad olunan gün Mevlam buyuruyor. Vaad olunan günde yemin olsun Mevlam. Hangi vaad olunan yer? Hesap günü, mahşer günü en zor nokta, en zor nokta. İş orada böyle. Kabrinden kalkırsa Allah'ın izniyle tıbış tıbış kişi toplumda mahşer nokta. Yevm mev'ud böyle. Ve şahit ve meşhut. Şahit ve üzerine şahit yapılanlar. Peygamberler şahit, ümmeti meşhut. Kut ile eshab-ı hudud. Örnek bu asıl burada böyle. Kut ile bunun sürdük anlamı katır olundu. Buradaki böyle lü ile veya kuhre, kahrolsun, lanetlensin anlamı geliyor. Eshab-ı hudud, o hendeyi yapanlar, hendeyi kazanlar, o iş yapanlar. Yemen civarında bir hükümdar. İslam öncesi bunlar tabi. Önceki peygamberle bağlı ümmet bunlar. Bir hükümdar dine karşı, Allah ile kanuna karşı putra tapan, tapıntıran insanları zorla baskıyla böyle. Bir olay oldu, bir genç o meselesi. Girmeyin tabi o konuya muhteremler. Onun şeyiyle o yörede o günkü din, hak din gelmeye başladı. Haber aldı hükümdarı buna. Çağrı birkaç buna geri döndüremeyince hendek kazdırdı. Hendek, şehir içerisine. Hendek kazdırdı derin böyle. İçine odun doldurttu. Tutuştular bunlara böyle. Odun muazzam yanıyor. Topladılar insanların içine böyle. Tek tek topladılar böyle. getiriyor atışın başına. Şu emir verdi hükümde askerlere. Menlem yerici an dini'yi dedi buraya tehdit buraya getiriniz. Kim dedi o dinden dönmezse fekimu fiha. Onu itip atın buraya. Süzledi böyle. Atın bu dehende böyle. Cahit imletin veya sabiyun leha. Bir de kadıncağız getirirler. Genç bir kadın. Genç kadın. Çocuğu, ufak çocuğu var. Emzikli çocuğu muhtemelen böyle. Onu da getirirler. Kadın örtüsü altında, çocuk kucağında. Onu da kucağında çok da emiyormuş memesini kadın muhtemelen böyle. Şimdi kadın baktı ki böyle tutuyorlar. Dinen dönmeyeni hemen kaldırıp atıyorlar böyle. Tekme atıyorlar böyle. İtiyorlar, atıyorlar böyle. Hem de tabii cüverci yanıyor böyle. Baktı ki kadın kendine sıra geliyor. Kendine sıra geliyor. Ateş alev alev. Boğazım alev büyük oduna koymuşlar. Tutuşmuş hepsi yanıyorlar. Bir çürüye baktım hatta. Şu emi yapış müvesine emi yavru böyle. Hapşi yavru böyle şey. Fetekka aset. Kanalda bir durakladı şimdi. Çocuğunu görünce hayvan ne yapsam? Yani dinden dönsem mi burada bu bunlara karşı bu şekilde? Tabii şu yanacak, kendi yanacak burada böylece. Pekale gulam. Çocuk konuştu muhtemelen. Çocuk bıraktı memeyi, konuştu. Ya ümme, üsbiri, anne sabret. Bak cennete, Allah, cennete bizim millette bekliyorlar. Kadın baktı ki muhtemelen, kadın baktı ki böylece. Allah'ın hikmeti o muhtemelen böyle. Ateşe atıyorlar. Atak azalarının canını alıyor. Beden gidiyor ateşe. Alıyor ruhunu, azalarının götürüyor muhtemelen böyle. Yine böyle. Hemen cennete muhtemelen böyle. Kadın bunu görünce, baktı ki yanan beden yanıyor böyle. Ruhsuz beden yanıyor böyle. Kes bir şey duymuyor ben tabii böyle. Yani böyle. Cennete gidiyorlar böyle. O da hemen La illallah dedi muhteremler. Alt tarafı buna böyle. O da hemen cennete gitti buna bu şekilde böylece. Yani bir de bunu çekenler baktı da böyle böyle. Bu işkenceye böyle. Ateş başına getiriyorlar. Teker teker tercih bakan dünyayı ahirete. Kim böyle dininde sabit kalırsa, tercih ahirete olursa elhamdülillah cennete gidiyor muhterem. Bir de Habib'in Necca var muhteremler. İslam öncesi bunlar böyle. Bir de bunu diyeceğim. Sonra İslam'a geçeymiş Allah. Habib-i Necer Antakyalı. Bizim Antakyalı oradan böyle. Oraya Rabbim üç tane elçi gönderdi. İnsan davete gönderdi. Önce ikisi geldi. İki elçi gelirlerken yolda bir çoban gördüler. Koyun çobanı. Çoban baktık yabancı bunlar. Verilirsin işte, şu derken böyle. Bunlar bunu Allah'a iman davet ettiler. Ve oturup konuştular. Çoban da elhamdülillah ruhu temizmiş, gönlü pak, nurluymuş. Hemen bunu kabullendi. Kerim tevdi getirdi. İmana geldi. İkisi gittiler iş yere. 300 melun gönderdi. Bunları öldürme kalktılar şimdi şehir halkı muhtemelen böyle. Onların da öldürme usulleri taş atarak öldürülmüş haber. Taşları atı, taş atı böyle. Atarak bu şekilde. Tam artık ölecek bunlar. Gürültü patrolu şehirden kopuyor. O koyun çabanı, iman eden çabanı bunu haber alıyor. Haber alıyor. Koşarak geliyor. Bir aksebeli rejilin yesla. Yaz ikinci sayfası geçiyor bunu muhtemelen. İkinci sayfası. Sırf başta mı o geçiyor. İkinci sayfasında. Aslında Medine'de en uzandan Recep'in Yesra böyle koşarak başa gelme. Geldi, ey kavmi dedi, bunlar tabi oldunuz dedi böyle bak. Bunlar sen para alıp böyle. Senin için iman ettiler böyle. İnan bir Rabbim, fesmeun. İman ettim Allah'a, bir de inandım dedi bunu muhtemelen. Bu sefer bunun taşlama başladılar. Her tarafından. taş kapanırsın, başına, gözüne, kulağına, yani ya Rabbi böyle yaşasın bir artık böyle. En sonunda yıkıldı tabii yere, duramadı böyle. Yere düştü. Artık ölme üzerinde kıyret hulü cennet. Bir ses denildi, kıyret denildi ona, bir ses duydu böyle. Üdü hulü cennet. Cennete gir. Bak muhtemelen. Yasin'de bu. Kur'an'da muhtemelen böyle bu ya. Hikaye değil bu bak. İkinci sayfasında sonunda bu ayet-i kerime. İkinci sayfanın mı? Kıyret-i hulü cennet. Cennete gir. Böyle. O artık yarı baygın halde bir artık. Bütün tabii her taraf kanlara boşanıyor. Hızı var böyle. Bir baktı gökyüzüne baktı muhteremler. Huri kızları kan atmışlar. Bekliyorlar böyle muhteremler. Onu alacaklar. Bir ölmesi gerekiyor. Gerekilmesi için ama. Ölmesi şart. Gülmüyorsun bu şekilde böylece. Kale. Bak ne dedi? Yâlete kavmi yâlemûne. Yâlete ne olaydı da? Kavmi yâlemûne. Abinin kavmi bilseler. İmân gafır edin Rabbi. Rabbini affetti, bağışladı. Hocam benim yükremin, Rabbim benim yükreminden kılıyım ben böyle. Acıdı kavmine. Hatta onlar dua etmişler muhtemelen. Ya Rabbi affet bunları diyorlar böyle. Onları taşıyorlar. Onu sövüyorlar, hakaret ediyorlar kendisine. Her şey yapıyorlar. Ölüm halindeyken onlara bir de yalvardı Allah bu affet bunları dedi muhtemelen böyle. Bunlara böyle. Habib-i Neccar türbesi Antakya'dan türbesi muhtemelen böyle. Orada. Yani Allah şehidi. Kur'an-ı Kerim'in sabit muhtemelen böyle. Böyle öyle efsane diyorlar böyle. İnsan bazen az bir zaman öyle sıkıntıya katlanınca biraz da işkence muhtemelen böyle. Yani işkence böyle. Ölüm bir şey değil. Böyle. İşkence katlanınca az bir zaman ebedi hayatını kurtarıyor ama. Ebedi hayatını kurtarıyor böyle. Ne kabirden sual var, ne hesap var, ne sıratı muhtemelen böyle böyle. Yer ebedi cennet bunların tabi böyle. Şimdi gelin inşallah İslam'daki ilk şehitlere. İslam şehitlere, İslam'daki. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok yumuşak huylu ahlak böyle. Çok yumuşak huylu böyle. Doğuştan böyle ama. Yumuşak huylu böyle. Halim, Selim, çok böyle ince yapılı kendisi. Ben buna peygamberlik verdi. Kimleri davet edecek? Mekke müşriklerini. Mekke müşriklerini. Canavar insanlar böyle. Vahşi insanlar böyle. Öz kızının dirisi gömecek kadar vahşi bir baba bak. Böyle. Öz kızının öz kızına böyle. Öz kızının. Kızı başladı mı gezmeye? Gel kimseye gezdireyim bakayım diyor. Kızı seviniyor. O an beni gezdirten böyle. Önünde bir çukur kalmış Mekke'nin dışında. Kızım bak ne var burada? Kız bakarken bir tek olur bir tane böyle, itiyor çukur böyle. Babacığım kız bağırırken üzerine taş topu atıyor, öldürüyor ondan böyle böyle. Yani böyle insanlar mı? Canavar mı? Böyle. Kan, hayvanın kanını içenler, leş yiyenler mi? Böyle. Her biri arkadaş sarhoş, şarap içenler böyle böyle. Kanun yok, kural yok, deli öğretti, nizam bir şey böyle. Güçlü yok, onun sözü geçiyor. Öyle bir şey de. Peygamberlerin en halim selim peygamberlerimdir. En yumuşak yapılısı böyle. En merhametlisini Rabb onları gönderdi. Peygamber davetini gizli başladı muhtemelen böyle. Gizden gizliye böyle. Yani kimi şey yapıyorsa önce Hatice validemizden başlı bir numara o muhtemelen. Hazreti Ali, Hazreti Zeyd, Hazreti Ebu Sıddık dördü bunların. İlk Müslümanlar bunlara böyle. Ondan başlarken böyle gizli gizliye onlar bir tane tembih ediyor onlara böyle. Sakın imanını açığa vurmayınız. Müşkün ezde görürsünüz. İmanı gizleyin. Onlar muhtemelen böyle. Genelde gizli imanı gizliyorlar. Yalnız yedi tane sahabe imanı gizleyemedi muhtemelen. Yediler diyor onlar. Yediler muhtemelen. Yediler meşru bunlar muhtemelen. Yedi sahabe. Bunlar Allah'a inanınca, iman edince Peygamberimizin huzurunda, Resul-i Ekrem huzurunda o getirecek kelime-i şehadeti bir getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu getirilen muhtemelen yandı bunu muhtemelen. O kelime-i şahabına işin bütün altta pişikler var. Bütün nur oldu işlerim muhtemelen. Cezbeye geldiler, aşkullah geldiler bunlar, dayanamadılar. İnsanları kurtulmuşlar şimdi bunlar böyle. Aşağı buldular bunların böyle. Yedi tane sahabe, yediler. Meşhur bunlar böyle. Bir Hazreti Bekir Sıddık, o muhtemelen böyle. Arkadaşlarını buna çağırıyor, getiriyor bu şekilde. Ona bir şey yapamadılar ama müşrikler. Onun kendi bir ağırlığı vardı, tüccar da ağırlığı vardı. Bir de akrabı yakını çok kalabalık çevresi o dönemde. Henüz de iman etmemişler, bu kuruluyor böyle. İkiniz Hazreti Habbab, sahabe. Bu köle asıllı, yani sonra azal olmuş bir köle, garip yani, garip o dönem böyle. Üçüncü Süveyb-i Rumi. Yani Süveyb Rum, yani Rum Süveyb deniyor kendisine. Aslında Rum değil böyle. Annesine giderken, çocukken bu, bunu çalmışlar o köle tacirleri. Önce Rum'a satmış, Rumlara. Ondan sonra benimki hep kabilesine satıyorlar. Mekke'ye geliyor böyle. Köle asıldı. Biri de bildiğimiz Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi muhtemelen. Bir Hazreti Ammar. Babası Yasir. Annesi Sümeyye. Yedi kişi bunlar böyle böyle. Yedi kişi böyle. Hazreti Sümeyye. Kadın böyle ben muhtemelen. İlk iki şehit İslam'da. Yasir, Sümeyye. İslam ilk şehitleri. Allah yolunda muhtemelen. Ama işkenceyle. Böyle böyle. Bu Hazreti Sümeyye Ebu Huzeyfe'nin kölesiymiş, caresiymiş Ebu Huzeyfe. Kim Huzeyfe? Ebu Cehil amcası muhtemelen böyle. Onun kölesi, caresi bu. Hazreti Sümeyye. O dönemde bir kural vardı böylece. İsteyen kölesini evlendirdi böyle. İzni verirdi. Ama buna bağlıyım böyle. İzni verirse gidiyor kölesinden tam böyle böyle. Yasir bunu evlendiriyor bunları bu. Kölende. Sonra amma doğunca bunu alt ediyor bunu. Hürsün böyle diye böyle. Ama da cahil dönemi. Daha peygamber yoktu meydanda. Fakat Hazreti Ammar delikanlı, Hazreti babası Yasir, annesi Hazretleri de böyle imanı açıklayınca Ebu Cehil denen kefere, müşrik haber aldı muhtemelen böyle. Bunları topladı bir yere. Dere köyler bunu dön bakalım böyle. Yatırırlar. Odunla, tekme, tokat, döv, döv, geri dön bakalım. Dönemiyor mu bak? Dönmüyor değil, dönemiyor muhtemelen. Öyle bir Allah inancı var ki böyle Allah deyince edemiyor muhtemelen. Edemiyor mu? Elini diyor muhtemelen. Yani bin canı veriyor böyle. Edemiyor bu şekilde. Ebu Cehil'e söyledi, yeğeni, Ebu Kâfere. Aldılar bunları, topladılar da başta köylerini, kafirlerini böyle. Çıktılar, Mekke'nin dışında bir yer vardı, Batha denen bir çöl, en sıcak olan bir kısım böyle. Oraya götürürler. Bunlara kuma atırırlar, üzerine taş atırırlar, zırh giderirler demirden, çıplak bedenine. Tabii ne oluyor? Demir yatırıyorlar kum üzerine. Mekke kumu muazzam sıcak mutlaka böyle. Ben bir gün Mekke'nin dışına çıktım. Özel, yani bunları anlamak için durumunu mutlaka böyle. Ayağım Tokyo var, Mekke'nin dışına çıktım böyle. Tokyo'ya çıkardım, yanlara iki ayağımı kuma bastım. Vallahi dayanamadım fazla mutlaka. Vallahi billahi mutlaka böyle. Özel bunu denedim kendim böyle. Özel böyle böyle. Böyle kendimi sıkıyorum, bakıyorum böylece. Okuyarak yok, kum böyle ayaklarımı tabandan. O kadar zor muhtemelenler. Bunu yatırırlar. Demir zırh dar. Tabii demir ısındı şeyde, güneşte mi de yandı yandı böyle. Derin yapıştı böylece. Birkaç gün böyle. Aç susuz. Uyku yok böyle böyle. Hakarette makar bu şekilde böylece. Buna dinen dönmeyeceğim bu sefer. Hazreti Sümeyye'ye muhtemelen bak. Bir ayağını bir deveye. Yani deve, başka bir deveye bağladılar. İki deve kitabı çekiyorlar böyle böyle. Ayrılıyor böyle, çatır çatır muhtemelen böyle. Dön diyorlar dinlen böyle. Muhammed inkar etme böyle diyorlar. La illallah, la illallah. Ses çıkmadı böyle böyle. Açsız bu şekilde. Ebu Cehil'in o kafir, Bedir'de gebertildi. Elinde bir büyük hançer vardı muhteremler. Hazreti Sümeyye'nin zaten çıplak bedeni, edep yerine batırıl muhteremler. O şey şehit edildi muhteremler böyle. Edep yerine bakma böyle. Yani bu kadar canavar muhteremler. Bir kadın muhteremler bakma. Bir kadın muhteremler ya böyle. İnanacağın dolayı. İnanacağın dolayı bu şekilde. Kocası orada öldürürler. O da tabii şehit oldu. İkisi de beraber. Bunlar daha şehit olmadan önce işine daha da ederken onlar tabii gören sahabeler karşısına görüyorlar ama öyle bir şey gelmiyor. Müşriklerin idaresinde ekim onlar Mekke mükerremeye gelir peygamberimize. Ya Resulallah Ümmeye, Sümeye işkini yapılıyor Ambar'a filan yer Batha'da. Ben kalktım ötüren geldi oraya. Ben bu duruma baktı ki artık kaderlerinde şehit olmak orada. Peygamber şimdi baktı, gökyüzüne baktı. Açılmış gök kapıları. Cennette melekler koşuyorlar, huri kızları. Ümmeye, Sümeyye ile yazı gelecekler buradan böyle. Ölecekler, yani, bir şey yapacak buradan böylece. Peygamber uzaktan tabi bağırdı oraya. Ya Ale Yasir, ey Yasir ehli, İzmir'i sabredin. Bak, varlığa cennetini bekliyor. Sabredin. Tamamlar. Daha peygamberler daha güç vermiyor böyle. O sabır. En son böyle şehit oldular. Şimdi kaldı oğulları Ammar kaldı. Onu dönüşte bu sefer tamamlar. Onu zırh gidirirler. Hep bir güneşte bıraktılar. O aslı bitkin bir hale kendisi. Zırhını çıkardılar. Çıkarırken de deri yapışmış yanmış deri yapışmış zırha böyle. Yani deriler artık soyul muhtemelen böyle. Ayrı ibbalalılar çekiyorlar işte çakı kumdan böyle. Çakı kumdan böyle. Dikenli otlar var tabii. Düşün ki böyle bütün bedeni yarımda çekiyor böyle. Kuyu atıyorlar kendisine. Ayağı yukarıda baş aşağı sokuyor böyle. İşken derken artık bunun dayanma gücü kalmadı muhtemelen böyle. Bitti artık böylece. Artık dayanma gücü kalmadı. İstediği bir sözü söyledi orada böyle. Din karşılığı bu şekilde böylece. Karşılığı. Bunu duyan sahabeler gelirler peygamberimize. Ya Resulallah. Ama dinden döndü, mürted oldu. Peygamber şey yapıyordu muhtemelen onlara. Aynısı okuyayım inşallah. Tefsirasını aldım bunu. Kelle hayır. Hayır. Ammar dinden dönemez. İnne ammaren ve ammar muhakkak ki mülhi imanen İmanı da o böyle. Min karni ila kademiyi, baş tepeye ayına kadar böyle. İmanı dolu. Vaktatel imanı bilahmi ve demiyi. Onun etiyle, karıyla iman bir araya yapıp birleşmiş böyle. Yani her zerresi, her zerresinde iman nur mantığına böyle. İman nur mantığına her zerresi böyle böyle. Şimdi bir şey vardı tasavvufta, adı serüsü de böyle, serüsülük denen muhtemelen böyle. Bir insan o manevi yola girerse, yani bir adı dünyadan kopar, nefsine tamamen karşı gelir, nefsini yerine getiremez, Allah yola kişi tam dönerse, önce kişinin kalbi nurlanır. Kalbi Allah'a zikretmeye başlar muhtemelen. Ondan sonra ruhu ahva derken böylece, bütün bedeni yayılır muhtemelen böyle. Peygamber buyurdu, hayır, Ammar dinden dönemez. Onun tepeden tırnağa iman dolmuş etrafı. Derken Ammar geldi muhteremler böyle. Kanırsın böyle, bitkin bir halde artık zor yürüyor böylece. İki yaş çeşme akıyor böyle. Titriyor korkusun, Allah korkusundan böylece o şeyden dolayı. Ya Resulallah beni mürtet oldun mu? Hayır, hayır değil böyle. Ya ama, olmadım böyle. O anda ayet-i kerimeye geldim hakkında muhteremler. Nail 106'da. Men kefere billahi imanihi. Kim imandan dine çıkarsa. İlla men ükrihe. Ancak ikri olanlar hariç böyle. Zorlanan iş yapanlar böyle. Mütmeyni bir imanı. Kalbi de imana mütmeyin böyle. Yani kalbi imanla mütmeyin, Allah'a da iş yanıyor. dayanamadı, ona izin verildi muhtemelen. Ama şehit olursa o daha makbul muhtemelen. Daha makbul muhtemelen. Dayanabilirse, işkenceye ölürse daha makbule. O diyor azimet. Bu ruhsat bu diyor bunlar bu şekilde. Hasıl Ammar muhteremler, ondan biraz bahsedeyim inşallah, biraz şey olacak ama. Şimdi eshabını hepini seviyorum muhterem böyle. Ama insanın gönlü bazen daha biraz fazla kayıyor. Hasıl Ammar da böyle muhterem Hazreti böylece. Anne bazı gözün ışığı edildi böyle. İşkenceye gördü bu şekilde böyle. Bedir'e hicretten sonra hemen Peygamber meşrit yapma başladı inşaatını, meşridi. Kebir kesildi Cennet-i Bak yanında. Yani taş taşınıyor. Herkes bir adet taş veya bir kerpiç alımızına büyükmüş taş. Kerpiçten muhtemelen böyle. Herkes sahabe, peygamberimize. Peygamberimiz gidiyor böyle. Yine Bakı tarafından. Bir taş veya bir kerpiç omuzuna alıyor böyle. Getiriyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri aldığı kerpiçi bıraktı. Yine almaya giderken baktı. Ammar Hazretleri geliyor. Sağımızda bir kerpiç, sol kokta bir kerpiç ama böyle. Hava sıcak, yükü ağır, Medine sıcak, güneş böyle terlemiş terlemiş. Artık kaşından, zaten kaşının görevi teri korumak, gözü korumak terden. Artık o kadar terlemiş ki, terlemiş, kaşını aşıyor, gözüne geliyor, gözünü yakıyor terler. Ama silemiyor, bırakamıyor bunu da görevi. Bırakın onları böylece. Peygamber diyor, Ammar dur. Durdu. Peygamber eliyle, Resulullah ve o eliyle sildi muhtemelen böyle böyle. Gözümsün böyle. Peygamber gülümsün, ya Ammar. Herkese bir tane getiriyor kerpiçi. Seni ikisi alıyorsun. Utandı. Ammar söyle. Ya Resulallah, birini senin için alıyorum ben sahabına. Sahabına böyle. Nimet böyle. Ya Rabbi bunu Resulullah'a çalıyorum böyle. Bu selam sana böyle. Onu omuza koyuyorum böyle. Bundan nefsim inşallah. Kendim alınmadan böyle. Peygamber diyor ki, ya Ammar seni dedi ölecekler. Bagiler. Yani devleti asıl olanlar. Asıl olanlar ölecek sana bu şekilde. Son senin rızkın dünyada suyla karşı süt olacak böyle. Suyla karşı süt olacak en son rızkın böyle. Oldu mu? Oldu muhtemelen böyle. Hasla ile Hazreti Muaviye arasında, Sıffin Savaşı'nda muhtemelen. Bu olay işte birinci yılda oldu böyle. 37. yılda oldu savaş. 36 yıl sonra oldu böyle. Hasla Ammar savaşta. Bir bölümde komutanlığı yapıyor kendisi orada. Hasla tarafından, o tarafında. Savaşa girdi böyle. Allah'ım, bilsen ki bugün bundan daha hale bir sevap, ibadet onu yapardım. Ama en sevabını gördüm Allah'ım dedi bunu. Bunu yapıyorum bu şekilde böylece. Hava çok sıcak muhtemelenler. Yaşlı kendisi böyle. Yaşlı kendisi de. O zaman yaşta o zaman. Sultan yandı böyle. Dayanamadı susuzluğa. Dayanamadı. Çıkayım dışarıda böyle safın dışına. O zaman kadınlar gelirdi. Kadınlar su getirirlerdi. Yara bezi kesilirdi, tedavi etme hastaları, yaralıları böyle. Bahattin oturuyor kadınlar bir kenarda. Bacılarım, yanına suyu olan var mı? Çoğun suyu bitmiş ama. Getirmiş bitmiş suları böyle. Bir çıktı, tanıdı. Ya Ammar, bende var ama dedi, suyla süt karışık dedi böyle. Bir keşiğim vardı, keşiğim vardı. Onu sağdım, baktım az, gitme diyemeyecek. Ona bir su karıştırdım böyle. Getir, içer misin onu böyle? Durdu. Getir bacım, getir. O benim son rızkım. Getir bacım, o benim son rızkım. O kendine veriyorum. Böyle aklına onu gelme. Aklına geldi. Besmeyle onu içti muhtemelen. Son rızkım böyle girdi. Şehit olabilir. Böyle böyle. Bir Hazreti Habbab. Yedi kişi bunlar böyle. Hazreti Bekir Haraşim. Onu işin olmadı kendisi. Yapamadılar. Altısı. Hazreti Habbab. Bu da bir kadının kölesiydi muhteremler. Ne demek köle? Gariban. Arkası yok. Bakın tamam böyle. Arkası yok. Kadın duyunca bunu iman ettiğini, bu da açığa vurdu çünkü. 7 kişi bunlar be. İmanı açığa vurulanmış böyle. Gizleyemediler. Kadın öbür köyüne çağırdı muhteremler. Onlara birer demir verdi. Ateşli demiri kızdırıp başına koyun, durdum böyle. Dön bakalım böyle. Başı yanıyor, teri dökülüyor, deriler dökülüyor. Yatırıyorlar sırtına. Aslan tabii dönmedi. Sen tabii dönmedi. Bakalım. Rabbimin hikmeti muhteremler. Kadına bir baş ağrısı verdi kadına. Baş ağrısı. Şiddetli kalan böyle. Arıyor. O zamanki anlayanlar bu işi sordu böyle. Dediler ki şu işte demiri dağla başlarına iyi gidelim. Böyle. Köylerine kendi dağladı başlarına muhteremler. El geberdi. Gelelim inşallah bir ara Habeşi'ye muhteremler. Bu da bu başka muhtemelen. Peygamber Müezzin Resulullah muhtemelen. Bilal Habeşi. Radhansı demeli. Mezarı Şam'da. Emir Camsı Yakın'ın mezarı orada böyle. İki müezzin. Ümmi Mektum'la ikisi beraber orada böyle. Bilal Habeşi de Ümey bin Halef vardı. Ümey bin Halef müşrik, kafir böyle. Onun kölesi. Onda köle. Habeş de kendisi böyle. Oradan getirmişler, esir almışlar, getirmiş oradan böyle. Ümmü bin Halef'in kölesi muhteremler. Ümmü bin Halef de Bedir'de gebertildi o. Bedir'de gebertildi. Aşçı İslam düşmanı, Ebu Cehil gibi muhterem böyle. Duyunca kölesi bir adamın iman ettiğini, evde baskı yaptı, ne yapsa dönmeyince, onların da en büyük işkenceleri Mekke'nin dışına sıçaktı muhterem. Oraya çıkardı. Birkaç gün böyle orada arsuzuz, içki yaptı bu şekilde. Bitkin bir adam hatırlayın artık. Hayatı hiç hali kalmadı. Yalnız ehad, yani Allah bir diyor hatırlayın böyle. Ehad, Allah bir diyor bu şekilde. Batik artık ona göre ölecek artık. Kızı da bunu ip bağladı muhteremler. Topladım birkaç yaramaz çocuğu. İp onu eline verdi. Bunu koştu bakalım Mekke'de. Koştu koptu onu böyle. Boyun ip. Yanıma çocuklar da böyle. Koşturduk ip. Bir ucuna böylece. Birkaç sene koştu. Artık düştü yere muhtemelen böyle. Yere düştü böyle. Zaten yara böyle kanı içerisinde. Artık yarı baygın halde. Yani yattı yerden böyle Allah bir diye bu şekilde yattı yerden. Ne yapıyor? Çocuklar onu oynuyorlar. Tekme vuruyorlar kalk derken. Büyükler gülüyorlar. Alay ediyorlar muhtemelen bak muhtemelen. Ya. Ne vicdansızlık yani. Kapkara kalp Allah korusun böyle. Tam anda Hazreti bir Sıddık anlatıları oradan geçiyor muhtemelen böyle. Baktı bir gürültü. Bir gelip baktı. Hazreti bir Habeşi yerde yatıyor. Yara böyle içerisinde yarakın bir halde. Döndü Ümeyye sahibine. Ümeyye, sen bunu satar mısın köleye bana? Satarım dedi böyle. Niye satarım dedi böyle? Nasıl ölecek ona göre? Artık bitti artık. Satarım dedi böyle. Ne istiyorsun? Hazreti Bekir'in bir kölesi vardı muhteremde. Ama Hristiyan'dı. Dönmemişti bak. Hazreti onu zorlamıyor ama. Tavsiye ediyor ama zorlamıyor. Fakat Mekke'de en meşhur köle bu köle böyle verdi. Yani hesabı kitabı olan böyle iş yürüten birinin bir kişimiz bu şekilde. Köleyi o köleyi verirsin. Üstü 16'ını da verir. 16'ını verirsin üstten böyle. Peki. Çağır bakayım köleyi gelsin buraya. Al bakayım köleyi. Çıkartacağım muhteremle. Evet, işte erbe, hamsiz, aşere. 16'ını saydı verdi böyle. Tamam mı? Tamam. İpi çözdü bir adamın boynuna muhteremler. Tuttuğunu kaldırdı bu şekilde. Koltuğuna girdi. Gelecek bu şekilde. Ümmü Akkaş'tan güldü. Ebu Bekir be, ben senin tüccar akıllı zannediyorum. Sen tüccar akıllı ahmak mısın be? Ya böyle bir köle insan bu köleyi verir mi? Üstü 16 mı de verdin ya? Ya senin aklın yok mu senin bu şekilde? Hayır döndü. Ya Ümeyye, 16'ını bana çok az geliyor böyle. 106'ını verirdim istediniz böyle materyalde. Onu ben birini kıymetim materyalde böyle. Koluna geri koltuğuna götürdü nereye? Peygamber'e götürdü muhtemelen. götürdü. Hazreti İbn-i Habeşi devamlı peygamber yanında büyüdü muhtemelen. Hep devamlı bir anda muhtemelen. Evlenmedi peygamber sağlığında, evlenmedi böyle. Hazreti Sefer'de böyle. Hem peygamber müezzini hep beraberdi muhtemelen bu şekilde böylece. Yalnız peygamber vefattan sonra duramadı Medine'de muhtemelen böyle. Duramadı muhtemelen böyle. İçi yanıyor böyle. Nereye baksa Resulullah burada oturmuştu. Resulullah burada abdest almıştı. Resulullah namaz kılmıştı. Resulullah burada geçmişti böylece. Hep ya hayal muhtemelen böyle. Aşık peygamber, doyamadı peygamber böyle. Her sahibi ama o da farklı. Neye daha farklı? Biraz söyleyecek muhtemelen böyle. Hazreti Bekir'e geldi. Ya Ebu Bekir, ne olur bana izin ver. Ben o zaman Şam'da savaş olur Romalılarla böyle. Orduya gideyim de, o cihada gideyim, sadece katılayım böyle. Neden ya Bilal? Medine'de duramayacağım ya. İçim yanıyor. Böyle uyuyamıyorum böyle. Pek hayali yaşıyorum böyle. İçim yanıyor böylece. Cihada gideyim, Şam'a sonra belki orada şehit olurum. Resul'e kavuşurum. Ebu Bekir ağlama başladı. Ya Bilal, biz ne olacağız sahibi böyle? Sen ezan okuyunca, hayır arasında deyince, sanki peygamber hayattaymış gibi. Biz öyle geliyor şu anda böyle. Halbuki Habeşi, okurum muhteremler, sırayla peygamber kapısına, ya Resulü Estala derdi ve alıp gerildi muhterem böyle. Dedi ki, ya Bilal, sen ezan okuyunca, sanki peygamber hayattaymış bize geliyor. Geliyor. Sen ise biz ne yaparız? Biz de acı olmaz böyle. Biz ne yapmaz böyle? Bir ara durdu, artık dayanamadım tabii böyle. Eridi böyle. Yeme işi kesildi böyle. Uykusuz, bir türlü tatmalı mı? Yanıyor mu yani bu şey? Yanıyor. Yine geldi. Ya Ebu Bekir, ben köleydim. Seni satın aldım böyle. Eğer sen benim nefsini almışsan, elbet işini yapayım seni. Allah iş almışsa bırak beni böyle. Allah inşallah. O zaman isim abi böyle. Peki de gönderim muhtemelen böyle. Şam'a gitti. Savaşa katıldı. Ölmüyor ama kader taktik olmuş ölecek. Bir gece bir yere uzanmış. Başında bir taş. Baş taşa koymuş yastık yerine. Uzanmış şekilde böyle. Orada halbuki uykuya daldı. Resulullah peygamber geliyor aslında. Ya Bilal, niye beni gelmiş ziyarete gelmiyorsun? Kalktı, geleyim ben aslında muhtemelen böyle. Geleyim dedi. Hemen kalktı, devesine bindi. Medine'ye geldi tabii, devele. 15-20'lik oluyor en aşağı. Seher vaktinde, yani imsak vakitlerine aşağı yukarı, Medine'ye gelmiş muhtemelen böyle. O zaman peygamberimizin mezarı etrafı çevir değil böyle. Kışlaya girdi, tabii toprağına kokluyor, ağlıyor, sızdı muhtemelen, yanıyor o şekilde. Biraz sıra vakti bir çürük geldi. Hazreti Hasan, peygamberin torunu muhtemelenler. Hazreti Hüseyin geldiler, onu ağlama başladı muhtemelen. Üçü ve ağlıyor bu şekilde. Hazreti Hasan, büyüğü olanı, rüyada peygamberimiz dedesini görüyor muhteremler. Görüyor böyle. Uyanıyor, ağlama başlıyor ama sessiz ağlıyor böyle. Seni çıkarmıyor böyle. Biraz sonra karı Hazreti Hüseyin, o da peygamberimizin rüyasını görüyor, dedesini görmüş. O daha küçük, o biraz sessiz ağlayınca, Hüseyin, sus, ağlama. Annem duymasın bak. Annem de yanıyor annem beni, Fatıma. Annem de yanıyor, dayanamaz annem beni. Çocuk ise muhterem böyle. Yavaş böyle. Tutamıyor kendisini, tut elinden. Gel de mezarı döndür böyle. Mezarı gelmişler. Tabi Bilal Beşi aldı muhteremler. Hasbi anlaştılar bu şekilde. Dediler ki bir ara biri almışlar bedeller böyle ya. Sen çok ezan okumadın burada böyle. Çık bir ezan oku da böyle. Sen dediğimin hayattaki hali yaşayamam onu hal yaşayamam böyle. Okuyamam yavrum dedi. Allah aşkına öyle oku. Yalvardı muhteremler. Kıramadı peygamber ilk kuzusunu kıramadı böyle. Sürtü ezan okudu yeri yüksek yere. Yoktu minare. vakit gelmişti. Döndük kıbleye. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Uyandı ok. Çok ses gürültü böyle. Allah Allah. Bir de okuyor. Acaba Resulullah dönüyor yoksa böyle? Onu geri böyle. Allah Allah Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah dedi muhtemelen böyle. Kimse kalmıyor muhtemelen böyle. Havdustu şuna bir şey böyle. Eşhedü enne dedi. Muhammed diye muhtemelen böyle. Oradan baktı, penkabına baktı. Yine eşhedü enne ya muhtemelen bayılı gidiyor şu an muhtemelen bir şey böyle. Bir daha gelmedi Medine'ye. Gelemedi Medine'ye bile böyle. Bir de Süheyb-i Rumi muhtemelen böyle. Bunu söyledim böyle. Annesiyle abi giderken çocukken bunu çaldır o köle tacirleri. Sahtar kendisini böyle. Bunun da sahibesi yine bir kadının kölesiymiş. Yani muhtemelen böyle. Kadın şu işi yaptırıyor buna diğer kölelerine. Her şeyi yaptırıyor. Dönmeyince ateş yaptırıyor. Odanın içerisinde. Tabii o zaman odalara toprak her tarafı altı böyle. Uyatıyor böyle. İyice kur olunca yatıyorlar. Sırtıza koyun. Sırtıza yatıyorlar bu şekilde. Üzerine bastırıyorlar muhtemelen böyle. O korular böyle. O zaman korular. Bütün artık yakma başlıyor. Uyuyor bir şeyler böylece. Bu bayılmış muhtemelen. Bayılmış. Ne kadar bayın kalınırsa uyanıyor ki böyle. Kimse yok yanında. Ama kımıldığım hali yok muhtemelen böyle. Yani her tarafı böylece. Yavaşça bir kalktı. Yoktu baktı ki içine yumurta girer. Böyle. Uyumuş böyle. Yani böylece. Kanlar akıyor. Cerat akıyor böylece. Tabii ateş aratale böyle nasıl yanıyor böylece. Nereye gidecek? Resulullah Aleyhisselam böyle. Bir aradı. Peygamber'e Kabe'nin yanında oturuyor. Geldi. Ya Resulallah. Müsaade et arkam döneyim sana. Dön bakalım, döndü baktı. Bak ben ne yaptım işte bu şekilde. Allah dua et de Allah'ın belasını versin bunların böyle. Peygamber durdu muhteremler. Dedi ki ya Süheyb biraz sabret dedi, acı etme dedi böyle. Allah'ın yardımı gelecek dedi böyle. Mekke feth olacak. İslam yeryüzünde tek güç olacak, söz olacak böyle. Biraz sabrına bakalım böyle böyle. Yani sabrı olmadan olmuyormuşlar böyle böyle böyle böyle. O onda kaldı şeyler muhtemelen böyle. Kaldı böyle. Hazreti Ömer'in de vefatında bu namaz kılırdı mesela yine ateş içinceye kadar muhtemelen. Onu vekil etti Hazreti Ömer muhtemelen böyle. Bir de örnek vereyim inşallah. Türkiye'den muhtemelen böyle. İskilipli Mehmet Atıf Hoca var. Mehmet Atıf Hoca efendim. İskilipli. Mehmet Atıf Hoca işte biri böyle. Bu Cumhuriyet'ten önce Osmanlı'nın son dönemlerinde kitap yazmış böylece. Şapka ile ilgili bazı mesele yazmış oldu bu şekilde böyle. Sonra 1925 yılında Şapka'nın çıkmış. 25 yılında çıkmış. O zaman da kanuna kim karşı gelir idam suçu. Ceza idam muhtemelen böyle. Başta gelme yasak muhtemelen böyle. Şap giyecek mecburda bu şekilde böylece. Bu tabi kanun çıkmacıya yazmışlar kitabı muhtemelen böyle. Hiçbir kanunun gerekçe işlemez makabdine. Yürürlüğe girer ondan sonra başlar kanun böyle. Din de böyle. Mesela şarap haramda önce de böyle. Ne zaman ayet-i kerime geldi, o zaman yürürlüğe girer muhtemelen böyle. Bir gün namazdan fakat kendi o dönemde tam Allah yolunda mücahit bir alim muhtemelen böyle. Yani ahiret ulema atıyor bunlara. Dünya takmıyor böyle. Allah yolunda böyle mücahit bir şekilde. Tam böyle olduğu için de bunu ortadan kaldırmak istiyorlar o dönemde. Bir sabah evine polisiyle basıyorlar namazdan sonra. Hocam diyorlar kusura bakma. Emir geli arama bizden böyle böyle. Arayın bakalım böyle. Aralayken hanımı da onlara kahve yapıyor. Tabii bir suç yok ki böyle şey yapma bu şekilde böyle. Diyorlar ki hocam gel diyorlar karakoldan götürürüm seni. Onu ifade edip alalım seni. Peki diyor gidiyor karakola. Onu Ankara'ya gönderiyorlar. İstiklal Mahkemesi'ne. İstiklal Mahkemesi'ne böyle. tek gelse kesin karar o gece mi idam. Şahit yok da dinleyin Müslüman kararını. Oraya gidiyor. Önce birkaç gün tutuk oluyor bir yerde. Daha çok toplamışlar, ulemalar toplamışlar. Bir gece ertesi gün mahkeme olacak, mahkeme çıkacak. Bunlara haber veriyorlar böyle. Yazın bakalım savunmanızı, müdafaa diyorlar bunlar. Müdafaa yap bakayım, müdafaa yap bakayım, savunmanızı. Bu da alıyor kağıt kalem. Tam yazacak böyle. Düşüyor yerine kağıt, bir dalıyor uykuya. Resulullah geliyor muhteremler. Ya Mehmet Atıf, dünyada senin gözün mü var? Ben seni bekliyorum. Böyle atı yırt onu, gel bana gel. Böyle. Atıyor muhteremler böyle. Ertesi günü dava. Yani suçu kitap yazmış. Ama kanun çıkmadı, önce yazmış muhteremde. Kanun mahkumuna işlemez. Hukuk sisteminde böyle, dinde böyle böyle. Hem idama karar veriliyor, o bir asılacak muhteremlerle. Asmıştı o gece. Ertesi sabahtan bunun talebeleri olan bazı basın mensupları o dönemde. Bunun talebeleri, daha çok müsiyarı bunlar böyle. Bunlar haber almışlar, bunu idam edilir Ankara'da asıldığını haber almışlar. Eve geliyorlar, baş sağlığına taziye geliyorlar. Eve giriyor bakıyorlar ki, kadın bir şey, bir haber yok da böyle. Onlar karşılıyor, onlar ikram ederken böylece. Yenge diyorlar, nasıl hoca haber var mı? Yok ama geliyor kadar diyor. Adam vurmadı, çağırma çıkmadı. Kimseye bir karınca içilemez. Biraz da biraz gelir herhalde böyle, böyle derken. Kızı var mı dedi, kızı var muhteremler. Kızı buna duyuyor dışarıdan konuştuklarını. İçeri giriyor kız ağlayarak. Anne, anne babam hadi gelmeyecek babam diyor. Ne oldu kızım diyor böyle. Babam diyor buraya gece yarısı geldi babam buraya geliver diyor. Bahçeye geldi. Ben nasıl diyor ki ibrikle. Abuz aldı bahçeye de böyle diyor. Ve helallaştı diyor böyle. Onu aşağı aşağı böyle gelmeyecek babam diyor muhtemelen. Ondan sonra habere gelen bu şekilde buna böylece. Bu da bir din mazlumu muhtemelen. Din mazlumu böylece. Yani sırf şapı kanundan önce kitap yazdığı için böyle, bunu ilgili böylece. Hemen o gün karar, o gece infaz. Böyle. 3 Şubat'ta, yani senin devrisi, onun için bu konuyu da aldım bunu muhtemelen böyle. Yani dün onun ölümünün, idamının sene devrisi de dündü muhtemelen. 3 Şubat'ta asıldı. Aslı kendisi böyle. Dün Allah rahmet eylesin. Hepsinin inşallah muhteremler. Allah hepsinin razı olsun inşallah. İlahi Teala Fatiha.